Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyicileri, Allah hepinizden razı olsun. Elhamdülillah, büyük bir nimet televizyonumuz ve radyomuz. Böyle efendim uzakları yakın eden konuşmamızı, sohbetlerimizin efendim naklini sağlayan imkanlar Allah'ın büyük lütuflarından. Çok şükür, hamdü senalar olsun nimetlerine, sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbimiz nimetlerini üzerimize daim eylesin. Bugün okumak istediğim 1. hadisi şerif, İsmail kardeşimizin açtığı sayfadan, efendim Kur'a yani, şöyle tesadüfen besmele ile çektiği sayfadan 1. hadisi şerifi okuyorum. Ramuzül Ehadis'in 1. cildinin 74. sayfasıymış. Efendim karşımıza gelen sayfa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu El-Hüseyin, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in rivayet ettiğine göre, babasından yani rivayet ettiğine göre Taberani kaydetmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'in, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in bize bildirdiğine göre, yani ravileri onlar, o mübarekler, buyurmuş ki İtikafu aşrin fi Ramazan ke hacceteyni ve umreteyn. Çok müjdeli bir hadis-i şerif. Karşımıza çıkan bu hadis-i şerif. Tabi hikmetli ve anlamlı da efendim Kur'a ile karşımıza çıktı ama çok hikmetler var çıkışında. Çünkü haçtan ve ümreden bahsediyor. Ama haç ve ümre ne kadar sevaplı, kıymetli bir ibadet. Herkes can atıyor. Müslümanlar efendim gelmenin çeşitli çarelerini arıyor. Para biriktirsem gitsem diye efendim temenni ediyor. Hacı teyzeler, hacı olamamış teyzeler efendim bilmem böyle yanılıyor, yakılıyor. Efendim yürekler küp küp atıyor. Ah nasip olsa da bir mübarek, o mübarek yerlere gitsem, görsem, o ziyaretleri yapsam diye diye efendim insanlar temenni ediyorlar. Hac çok kıymetli, ömre çok kıymetli iki ibadet. Bu hadis-i şerifte de buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İtikafu aşrin fi Ramazan. Ramazan'da 10 günlük itikaf. Neymiş? Ke hacceteyni, iki hac gibidir. Ve ömreteyni, iki ömre gibidir. Bu çok büyük bir, çok büyük bir müjde. Biliyorsunuz şimdi bilmeyenler de olabilir. Bilenlere tekrar olur. Bilenler öğrenmiş olurlar. Ramazan orucu farz. Ramazan'da oruç tutuyorduk. Geçti 2 ay önce. Efendim Ramazan'ı eda ettik. Bayram oldu, bitti. Şimdi Ramazan Müslümanların oruç tutma ayı. Bunu herkes biliyor. Minarelerde kandiller yanıyor. İstanbul'un sokaklarında efendim camilerinde geceleri, gündüzleri manzara Ramazanlaşıyor, değişiyor. Güzel bir hal oluyor. İnsanlar ibadetine düşkün oluyorlar. Kur'an'a sarılıyorlar. Camilere koşuyorlar. Teravihler kılıyorlar. Vaazlar dinliyorlar vesaire. Bir de Ramazan'ın son 10 gününde Efendimiz hep devam etmiş, itikaf eylemiş. İtikaf etmek ne demek? Bir insanın ibadet kastıyla camiye gelip orada kalması, gece gündüz orada yatması hatta, efendim camiden dışarıya çıkmaması, kendisini ibadete tam bağlaması. Artık evine de gitmiyor. Efendim hep camide kalıyor. Buna itikaf deniliyor. İbadet maksadıyla camide kalmak, hatta camiden dışarı çıkmamak, uyuyacaksa bile camide uyumaz. Ramazan'ın son 10 gününde Peygamber Efendimiz'in itikaf etmesi efendim ve tavsiye etmesi hadis-i şeriflerde kesin kuvvetli bir sünnet. Onun için sünnet-i kifaya herkesin itikaf etmesi lazım. Bir beldede birkaç kişi bu itikaf sünnetini yaparsa tamam, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyuluyor, emri tutuluyor, tavsiyesi muteber, geçerli, Müslümanlar uyanık, Efendimiz'in yolunca yürüyorlar, tamam, kimseye sorumluluk yok. Ama kimse itikaf yapmazsa, yani Ramazan'ın son 10 gününde evini bırakıp da camiye gelip camide yatıp kalkmak, ibadet etmek suretiyle itikaf vazifesini yapmazsa, efendim ne oluyor? Bütün o beldenin Müslümanları sorumlu oluyor. Sizi efendim gayretsizler, sizi tembeller, sizi kusurlular, siz Peygamber Efendimiz'in sünnetini yapmıyorsunuz, efendim Ramazan'da itikaf etmiyorsunuz diye oradaki bütün Müslümanların hepsi sorumlu oluyor. Ama bir kişi kalkar yapar da itikaf ederse o beldenin bütün öteki Müslümanlarından sorumluluk kalkıyor. Sünneti kifaye deniliyor. Yani birkaç tanesinin itikaf etmesi kifayet ediyor, kâfi geliyor. Ötekiler de sorumluluktan yakayı kurtarmış oluyorlar. Tabii herkesin bu güzel ibadeti tatması güzel bir şey. Şimdi buradaki bu Hazreti Ali Efendimiz'den oğlu Hazreti Hüseyin'in rivayet ettiği bu hadis-i şerif de işi bir kat daha gözümüzde efendim canlandırdı. Geçti gerçi Ramazan ama şimdi de haç mevsimi ama ikisini bağlıyor birbirine. Ramazan'ın 10 günlük itikafı, Ramazan'da 10 günlük itikaf, 2 haç ve 2 ömre yapmak kadar sevaptır buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde. O zaman ne yapacağız? Hemen kağıdı, kalemi elimize alacağız, yazacağız. Önümüzdeki sene Ramazan'ın son 10 gününde ben de Peygamber Efendimiz'in bu çok tavsiye ettiği itikaf sünnetini yerine getireyim diye şimdiden niyet edeceğiz. Daha çok var, 8 ay var falan olsun. 8 ay da olsa niyeti önceden yaparsa insan buna gönlüne yazar, yerleştirirse ben inşallah böyle yapacağım diye iyi olur. Şimdi ben bu dış ülkelerde gezerken çok ibretler alıyorum. Çok bir şeyler, yeni bir şeyler görüyorum, istifade ediyorum. Tabii Türkiye'de de yayılmıştır. Yıllık bir kartona veya bir kağıda veyahut ajanda şeklindeki takvim defterlerinin başında bir iki sayfasına year planning plan diye, senenin planlaması diye bütün günleri, bütün ayları ve günleri böyle bir bakışta görebileceğin şekilde efendim year planning plan diyorlar. Bir şey oluyor, sayfa oluyor. Yılın hangi gününde ne yapacağını oraya önceden yazıyorsun. Efendim, o daima asıl ana meseleleri göz önünde, senin gözünün önünde tutuyor. Yılın şu ayında hacca gideceğim. Şu zamanda şunu yapacağım. Şu zamanda filancanın doğumu var, onu kutlayacağım filan neyse. Filancaya tebrik yazacağım neyse. Hanıma söz vermiştim, şu olacak. Yani senenin ilerideki günlerinde ne yapacaklarını, planını, tasarımını yani efendim düşündüğünü yazdığı kağıtlar, şeyler, satırlar, sayfalar oluyor. Bu defter şeklindeki takvimlerde, ajanda dedikleri efendim takvimlerde oluyor. Hatta ben gördüm, büyük kartonlara kocaman duvarlara harita asar gibi asıp böyle de duvarlara da asıyorlar. Müesseselerde müdürler filan. Oraya kocaman kocaman yazıyor. İcabında bazı yeri yeşil, bazı yeri kırmızı boyuyor önemine göre. Öyle de olabiliyor. Böyle duvarda karton şeklinde de oluyor. Veya masasının üstüne, camın altına koyuyor. Orada her zaman bakıp görebiliyor. Yani böyle veya böyle önümüzdeki Ramazan'ın son 10 gününde itikafa gayret edin, niyet edin, aklınıza yerleştirin. Çünkü 2 haç ve 2 ömre sevabı var diye Peygamber Efendimiz rivayet etmiş de, Hazreti Ali Efendimiz söylemiş de, Hazreti Hüseyin Efendimiz de Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anhuma'dan duymuş ve Taberani kitabına yazmış. Ne kadar güzel. Yani bunu böyle bir güzel levha haline getirip ne yapmak lazım? Bastırıp dağıtmak lazım ki millet Ramazan son 10 gününde şöyle bir evinden ayrılıp camilerde yatıp kalkıp biraz garibanlığı tatsın. Biraz efendim ibadetin zevkini alsın, biraz geceliğin, Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyaz etmenin, münacat etmenin, yalvarıp yakarmanın, yakarışın, ağlayışın, gözyaşı döküşün, lezzetini kavrasın, o sevapları kazansın. İki haç ve iki ömre, hacceteyni ve umreteyni, sanki iki haç ve iki ömre yapmış gibi sevap kazanır. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bir şeyi hatırlatmak istiyorum size. Cenab-ı Mevla bir insanın bir güzel jestini, tavrını, amelini, davranışını, çıkışını, neyse sözünü beğenirse sırf ondan bile cennete sokabilir. Beğeni verirse, razı olursa, severse ondan bile cennete sokar. Ama sevmediği tarzda olursa kul bazen bir ömrünün ibadetini bile hiçe sayar. Ramazanını kabul etmez, haccını kabul etmez, ömründeki ibadetleri kabul etmez. Çünkü nedir? Bir kusuru vardır, bir çürük tarafı vardır, bir eksik yamuk kafasında bir yamukluk vardır, çarpıklık vardır filan, itikadında bir bozukluk vardır gibi şeyler olabilir. Yani onun için yaptığımız ibadetlere gurur duymamalıyız, aldanmamalıyız, mağrur olmamalıyız. Bizi kurtarırsa Cenab-ı Hakk'ın rahmeti kurtarır, lütfu kurtarır, merhameti kurtarır, acıması kurtarır. Lütfederse kurtuluruz. Yoksa bizim bu ibadetlerimizi teraziye koysak beş para etmez veya terazide efendim bir göz nimetinin, bir kulak nimetinin, bir akıl nimetinin efendim bedeli olamaz. Ömrümüzce yaptığımız ibadetleri bir kefeye koysak Allah'ın bir nimetinin karşılığı olmaz diye tevazuyu elden bırakmamalıyız. Ama ibadeti de aşkımız, şevkimiz çok olmalı. Ne güzel insanın sevdiğiyle baş başa olması. Ne kadar güzel bir şey. İşte Ramazan'ın son 10 gününde de kul sevdiğiyle baş başa oluyor. Tabi Ramazan 10 gün herkesin yapabildiği bir şey. Hac ve ümre herkese nasip olmuyor. Fukaraya nasip olmuyor çünkü parası yetmiyor. Ondan sonra işte bilmem hacca gidebilmek için hükümetin koyduğu şartlar var. Onları aşamayan gidemiyor. Parası olsa bile. Veya Suud'un koyduğu efendim sınırlar var. Şartlar var. Vize vermezse Suud gidilmiyor. Yani bu hac yapılacak diğerlerin yönetimi elinde bundan idare. Yani demek ki hac ve ömre kolay olmuyor. Masraf istiyor, zahmet istiyor, zaman istiyor. Haccın yılın belli bir zamanında oluştu. Her zaman olmayışı var. İnsan oraya kadar, o kadar ay daha ileriye kadar yaşayacak mı, yaşamayacak mı meselesi var filan. Ama Ramazan'ın son 10 günü garibanların da, fukaranın da, efendim, herkesin elinde bir fırsat. Demek ki o itikafı yapmaya çalışmalı. Biraz marifetullahı, nefisle cihat etmeyi, efendim manevi halleri, efendim zikrin, ibadetin lezzetini tanımalı. Bu kadarla bırakıyorum. Hac mevsiminde, hac diyarından efendim böyle itikafla bağlantılı bir hadis çıkması bana çok lezzet verdi, tatlı geldi. Bunu da size böylece aktarmış oldum. Aynı sayfanın bu sefer aşağı tarafında bir hadis-i şerif var. İlgisi dolayısıyla ona geçiyorum. Çok kısa bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said el-Hudri Hazretlerinin radıyallahu anh rivayet ettiğine göre buyurmuş ki اَعْزَمُ النَّاسِ دَرَجَةً اَذَّاكَرُونَ اللّٰهِ اَعْزَمُ النَّاسِ دَرَجَةً اِذَّاكَرُونَ اللّٰهِ Bütün hareketlerini söylemek gerekirse böyle. En büyük demek. İmam-ı Azam en büyük demek. Veya daha büyük demek. اَعْزَمُ النَّاسِ İnsanların en büyüğü. Hangi bakımdan? Dereceden. Manevi rütbe ve derece bakımından. Azamın nası dereceden. Temizlerler dereceden. Böyle efendim üstünlüğü olmasını sebebi o. Ne cihetten en büyük? Derece cihetinden en büyük. İnsanların derece cihetinden, derece yönünden, derecesi bakımından, manevi rütbesi bakımından en büyük olanı kimlerdir? Ezzakirun Allah'e. Allah mef'ul olduğu için üstün okunacak. Allah'ı zikredenlerdir. Allah'ı zikredenler dereceden en yüksektir. Yani Yunus Emre'lerdir. En yüksek dereceli olanlar. Mevlana'lardır. Efendim İbrahim'i Hakkı'lardır. İsmail-i Bursevi'lerdir. Artık mübarek sevdiğimiz Abdülahad-i Nuri Hazretleri'dir, Aziz Mahmud-i Hilahi Hazretleri'dir vesaire. Neden? İşte hadis-i böyle duyuruyor da ondan. Yani erbabı tarikat. Tarikat erbabı. Yani erbabı tasavvuf. Yani nefsi terbiye etmek, safileşmek, edepli bir Müslüman olmak, ihlaslı bir Müslüman olmak yoluna girmiş olan, buna önem veren insanlar, yani Allah'ı çok anıp, hatırlayıp, hatırından çıkarmayıp, Allah'ın rızasını kazanmak için efendim elinde tesbih, dili zikirli, eli tesbihli, gece gündüz Cenab-ı Hakk'ı zikredenlerdir. Görüyorsunuz, aziz ve sevgili kardeşlerim, zaman zaman bizim inançlarımızdaki çarpıklıkları, halkımızdaki yanlış kanaatleri dile getiriyorum. Ne münasebetle? Kur'an ile bir sayfayı açıyoruz hadis kitabından. Karşımıza bir hadis-i şerif geliyor, onu izah ederken, yani doğrudan doğruya herhangi bir sözü söyleyen insana düşmanlığımız yok. Kendi kendimize de bir şeyi iddia ettiğimiz, bir şeyi boş yere savunmamız da yok. Açıyoruz hadis kitabını, karşımıza hadis-i şerifler geliyor. Peygamber Efendimiz'in sözleridir diye okuyoruz. Bunları okurken de kim rivayet etmiş diye onu da, ravisini de bazen zikrediyoruz, o da tatlı oluyor. Hazreti Ali Efendimiz rivayet etmiş, Hazreti Hüseyin Efendimiz rivayet etmiş deyince tabii yüreğimiz ağzımıza geliyor sevincimizden. Efendim o mübarek insanların adını duyunca onu seven nice insan var Türkiye'de. ben Aleviyim diyen nice kardeşler var. Tamam. Şimdi bunları okurken bir de karşımıza geliyor ki insanların, Müslümanların derece bakımından en yüksek Allah'ı zikrederler. O halde demek ki zikretmek sevapmış demek. Demek ki zikredenler en iyi Müslümanlar. Bu yanlış bir kanaati siliyor halkın üzerinde. Halk efendim tesbihliğe kızıyor. Zikir erbabına kızıyor. Tasavvuf erbabına kızıyor. Nefisle cihat edene kızıyor. Gerçi hepsine kızmıyor. Eskileri seviyor. Yunus'u seviyor. Herkes seviyor. Alevi, Sünni, tüm kardeşlerimizi hepsi seviyor. Devran'ı herkes seviyor vesaire. Tabi ufak tefek muhalifleri olanlar çıkabiliyor çeşitli yönlerden. Ama sonuç itibariyle onlar seviliyor da 20. yüzyıla gelince ateş püskürüyorlar. Gazeteler, dergiler, televizyonlar, yani dengeli, ölçülü tenkit her zaman yapılır. Yani iyi bir insanın da kusurlu tarafları olur, söyleriz. Şu kusurunu düzelt diye düzeltir. Efendim, ama kusuru olmadan veyahut küçük kusuru büyütüp, büyük göstererek, büyük meziyetleri küçültüp, gözden saklayarak konuşmak doğru değil. İnsaflıca konuşma değil. İnsaflı konuşmak gerekirse, nefsinin arzularını engellemeye çalışan, Allah'ı anan, Allah'tan korkan, efendim takva ehli olan, günahlardan kaçınan, sevapları işlemeye çalışan, insanlarla iyilik etmeye çalışan insanlar daha kıymetli olmalı. Ama öyle değil. Sanki hasım, sanki düşman, sanki efendim çok yanlış yoldalar, sanki İslam'ı bozmuşlar, böyle diyenler var. Kendisi lise mezunu, İslam'la ilgili bilgisi yok, Arapçası yok, vesaire diyor. Efendim elinde sigara, bir elinde kalem, efendim tasavvuf başka şeydir, İslam başka şeydir. Bunlar İslam'ı bozmuşlar, İslam'ın dışındalar filan iyi veriyorlar. Buyursunlar, hadis-i şerifleri okusunlar. Hadis-i şeriflere de itiraz ediyor bir kısmı, buyursunlar. Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'e de itirazın var mı? Ona itiraz edemez çünkü Müslümanım diyor. Bir itiraz ederse bu İslam'dan çıkar. Kur'an-ı Kerim'de ne dinliyor? Hadis-i kerimelerde Allah yok diye dinleniyor. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü zikrullahi zikren kesira. Ey iman edenler Allah'a tesbihuhu zikretin ve eskiden. Demek ki Allah'ı zikretmek kitap değilmiş. İslam'a sonradan girmiş bir şey değilmiş. Bilmem Hint'ten, Yemen'den veya bilmem İskenderiye felsefesinden ne optili platonizm, yeni eflatıncılıktan veyahut Hint Budizminden veyahut bilmem ne diyelim şuradan buradan girmiş değilmiş. Hadislerden çıkma Peygamber Efendimiz'in sözlerinden alınma dinin özü esasıymış. Kur'an'ın ayetleriymiş. Peygamber Efendimiz'in mübarek sözleri, hadisi, şerifleriymiş. Buna seviniyorum ben. Neden? Yaygın yanlışlıklar böylece belki bizim sözümüzü dinlerlerse efendim ha bu hadis-i şerifmiş demek böyleymiş diye belki hatalı olanlar efendim kendisini düzeltirler diye hoşuma gidiyor. Tabi bu sayfa bizim maksadımız onu bunu tenkit etmek değil. Tabi haksız bir sözü de karşılıksız bırakmak uygun olmaz. Onu da gidip söylemek lazım. Sen yanılıyorsun demek lazım. Bazen Ramazan'da şeyde efendim mübarek günlerde herkesin dini duygular içinde mescit yaşadığı zamanda Müslümanın Ramazan'ını zikir ediyorlar. Böyle İslam'a hücum, hücum, hücum, hücum, imana hücum, itikada hücum, tarihimize hücum, mezhebimize hücum, efendim İmam-ı Azam'ımıza sataşma vesaire, Peygamber Efendimiz'e bilmem dil uzatma, çöl bedevisi vesaire filan tarzında insanı küfre götüren şeyler tabii bunlar. Dine, imana sövme. Duyuyorum ben, hayretler içinde kalıyorum. Öyle insanlar varmış, var, ben gördüm, duydum diyen insanlardan beni duyunca Allah Allah, böyle insanlar da varmış diye ağzım açık kalıyor, hayret ediyorum. Allah şaşırtmasın insanı. Şaşırttı mı, gerçekleri tamamen çarpıtıyor. Şeytan ona efendim kötü şeyleri iyi gösteriyor, kumarı iyi gösteriyor, içkiyi iyi gösteriyor, flörtü efendim kötü yollarda eğlenmeyi iyi gösteriyor. İbadeti, zikri, efendim Kur'an'ı, tesbihi, seccadeyi, Ramazan'ı, efendim haccı vesaireyi kötü gösteriyor. Hacca ne gidiyorsun? Efendim siz araba paranı mı yedireceksin? Mesela bu sözler yazılmıştır, çizilmiştir, söylenmiştir, hepimiz duymuşuzdur. Öyle değil. Canım ne diye her sefer hacca gidiyorsun? işte gitme, ondan sonra şurada mektep yaptı vesaire. Zaten mektepleri yaptıran, çeşmeleri yaptıran, hayırları yaptıran hacı babalar. Hepsini bir şey yaparsan bakıyorsun ki memleketimizdeki hayratı, hasenatın sahipleri hep zaten hacca vesaireye gitmiş binler insanlar. O çünkü fedakarlık yapıyor. Ötekisinin milyarları oluyor, trilyonları oluyor. 50 tane, 60 tane dairesi oluyor. Bir tanesi hak yola veremiyor. Allah 50 daire vermiş, bir tanesine hayra veremiyor. Fakir çocuklara veremiyor. Bilmem efendim filanca hayır vakfına, hizmet vakfına veremiyor. Yani yapan gene binler insan. Evet, bu da çok hoşumuza gitti. Bu da kısa bir hadis-i şerif. Bunu da Hattat kardeşlerimiz ne güzel yazabilirler. Efendim, duvarlara güzel zinet olur herkesin gözünün önünde. Azamun nasi dereceten ezzakirun Allah. Gayet kısa. Ramuzül Ahadis'in 74. sayfasının 13. hadis-i şerifi diye de arkasına yazarlar. Güzel de istifini yaparlar. Düzenlemesini yani. Kompozisyon dedikleri. Efendim, hat sanatının inceliklerine uygun güzel bir levha olur. Bana bir Hattat kardeşim sormuştu. Senelerce önce benden talep etmişti. Hocam böyle levha haline getirilebilecek güzel sözleri biriktirip bize bildirirseniz emin oluruz demişti. İşte buyurun iki tane efendim hadis-i şerif. Ne kadar güzel. İtikafu aşirin fi Ramazan ki hacceteyni ve umreteyni bitti. Yarım satır. Efendim azamın nasi dereceten ezzakirin Allah. Üçte bir satır. Gayet güzel. Bir de bu istif edildi mi daha güzel, küçük olur filan. Ne kadar güzel. Bir lehve duvarda durur. Bakan da bu ne demek diye sorduğu zaman işte bunun manası duymuş. Esat Hoca bir vaazında söylemiş, hadis-i şerifmiş derken o da onu öğrenir. O da Allah demeye başlar. La ilahe illallah demeye başlar. Subhanallah, estağfurullah demeye başlar. Efendim, hasbunallah demeye başlar. İmanı kuvvetlenir. Nefsini yener. İyi bir insan olur. Güzel ahlaklı bir insan olur. Gelelim üçüncü hadis-i şerife. Yani bu ikisi bir yukarıdan bir aşağıdan gidiyoruz. Neden? İkisi birbirine uygun düştüğü için. Şimdi diğer bir hadis-i şerife geçiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki yukarıdan bir hadis-i şerif. İ'dilû beyne evladikum fin nihali kemâ tuhibbûne en ya'dilû beynekum fil birri ve lütfi. En-Numan İbni Beşir radıyallahu anh'ten Beyhati Taberani efendim rivayet etmiş başta kaynaklarda da var. Bu hadis-i şerif neyle ilgili? Babaların, ebeveynin, anne babanın yani çocuklarına adaletle muamele, eşit yani muamele. Hepsine aynı muamele etmesiyle ilgili bir tavsiye. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz İ'dilû, adalet ediniz. Hassaniyetli davranınız, eşit davranınız beyne evladiküm, evlatlarınızın arasında. Ben şunu daha çok seviyorum, bu biraz haylaz, onu sevmiyorum. Şuna çok vereyim, buna az vereyim, öyle şey yok. Hangi konuda? Finnihal, yani noktasız ha ile, yani hediye, atliye, bağış, ikram, vereceği şey neyse annenin babanın evlatlarına. Birisine bir tarla verdim, ötekisine de verecek. Birisine bir şey verdim, ona da verecek. Efendim, evlatlarınızın arasında adalet yapınız, bir şey vereceğiniz zaman onlara. Kemâ tuhibbûne, sizin sevdiğiniz, istediğiniz nedir? En ya'dilû beyneküm. Sizle onların arasındaki muamelede onların adaletle hareket etmesini istemez misiniz, sevmez misiniz? Sizinle onlar arasındaki muamelelerde onların insaflı, eşit, hakkaniyetli, adaletli davranmalarını sevdiğiniz gibi siz de evlatlarınıza ikramı yaparken eşitlikle, adaletle davranın. Hepsine aynı verin. Ema tuhibbune en ya'dilu beyneküm fil birri vel lütuf. Bir, özellikle iyilik demek ama evladın anne babaya saygılı davranması, iyi evlat yapması manasında kullanılıyor. Lütuf da lütfetmek, kiramda bulunmak demek. Evladın ana babaya itaatinde, evladın ana babaya lütuf ve efendim ikram muamelesinde evladının böyle davranmasını istemez mi anne baba? İster. Asi olmasını istemez, itaatli olmasını ister. Saygısız olmasını istemez, saygılı olmasını ister. İlgisiz olmasını istemez, ilgili olmasını ister. Bırakıp gitmesini istemez, gelip hizmet etmesini ister vesaire filan. Onların itaatli olmasını anne babasına karşı mükrim, ikramcı, lütufçu olmasını istediğiniz gibi siz de onlara eşit davranınız diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ben burada Mekke-i Mükerreme'de Hanefi fıkhını okutan Mısırlı çok büyük bir Fussunne isimli profesör, alim vardı. Çok sevimli, mübarek bir insan. Allah ömür versin. Hayyakullah, hayyakallah derler Araplar. Efendim onu ziyarete gitmiştik. Biliyorsunuz miras takviminde, İslam hukukunda mirasın takvimine göre erkeğe iki hisse, kıza bir hisse veyahut erkeğe bir veriliyorsa kıza onun yarısı kadar veyahut kıza bir veriliyorsa erkeğe onun iki misli veriliyor. Şey böyle, Allah'ın emri, Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan böyle. Yusufullahu fi evladikum bil zekerim iflu hazır ürseyeyim. Mirasın takviminde böyle. Ben dedim ki Ebu Sünne Hoca Efendi'ye, yani sohbette böyle soru olsun diye, dedim hayatlarındaki durumlarda da mı böyle olacak? Evet dedi. Yani sağlığında da, yani kızına verdiğiyle oğluna verdiği arasında nispet gene bu mirastaki nispet gibi olacak diye cevap vermişti. Ben de böyle duraksayınca, ne oldu dedi, razı olmadın mı? Diye bana sordu. Dedim ben estağfurullah, yani Allah'ın hükmüne razı olmamak diye bir şey yok. Öğrenmek için sormuştum dedim. Yani bilgi almak için sormuştum dedim. Yani o adalet oluyor. Çünkü İslam ailenin sorumluluğunu erkeğe vermiştir. Yani eşit paylaşmamıştır. Ailede sorumluluk, yönetim sorumluluğu, kazanç sorumluluğu erkektedir. Yük onun üstünde ağırdır. O kazanacak, o yedirecek, o giydirecek, o barındıracak. Yani yedirme, içirme, giydirme, barındırma, terbiye erkeğin omuzunda görev olduğu için ona maaşını ona göre veriyor. Yani daha fazla veriyor Cenab-ı Hak. Kız evlendiği yerde kocası sorumlu olduğundan, bunlarla yükümlü olmadığından ona yarım verme. Hikmeti bu olmalı Cenab-ı Hakk'ın emri tabii. Şimdi ölçü böyle olacak. Yani adalet ölçüsü nedir? Allah'ın emirleridir. Allah neyi emretmişse adaletli olan odur. Bu haksızlık olmaz. Allah öyle söylüyor. Haksızlık etmez. Haksızlık saymak yanlış bir düşünce olur. Hatta insanı dinden, imandan çıkartır. Yanlış noktalara götürür. Allah'ın hükmüne razı olmak İslam'dır. Allah'ın hükmünü icra etmek adalettir. Efendim bu hırsız, bu katil ama işte bunu affedelim bağışlarız. Yok. O öyle şey olmaz. Suçlu cezasını, İslam öyle dedi. Peygamber Efendimiz, kızım Fatıma hata etse onu cezalandırır. İslam'da adalet, adalete riayet o kadar önemli. Babanızın, ananızın, yakınlarınızın, akrabanızın aleyhine bile olsa, onların menfaatleri bize delinecek bile olsa, hakkaniyetten, adaletten ayrılmayın diye Kur'an emrediyor. Evet, hakkaniyete riayet etmesi lazım. Bu da güzel. Efendim bir bizim için şey oldu. Gelelim bir yukarıdan bir aşağıdan gittiğimize göre aşağıdan bir hadis-i şerife. Burada da Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizden rivayet etmiş Hakim Müstedrek'inde. Efendim buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, azamun nasi hakkan alel mer'eti zevcuha ve azamun nasi hakkan alel racili ümmühü. Sadaka Resulullah fîmâ kâlefkemâ kâl. Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Azamun nâs. İnsanların en büyüğü. Ne cihetten? Hakkan. Hak cihetinden. Hakkı olmak bakımından. İnsanların en büyüğü ki, alel mer'eti. Kadının üzerinde hakkı olması bakımından insanların en önde geleni, en büyüğü kimdir? Sevgüha. Kocası. Bir kadın evlendi. Anası babası sağ. Kardeşleri var. Efendim vesaire vesaire. Şimdi bu kadının üzerinde hakkı en büyük olan kocası. Babası var. İşte bak işte, ama evlendirdi. Artık yuva kurdu. Efendim babası değil de kocasının, kocasıyla hayat arkadaşı kurdu. Refika'yı hayatı oldu. Kocasının emrinde olacak. İslam böyle söylüyor. Kadın üzerinde en büyük hakkı olan insan kocasıdır. Zevcuha, eşi, kocasıdır. Böyle kuralı Rabbimiz. Tabii yuvanın selameti bakımından, yuvanın sıhhatle yürümesi bakımından, yuvanın mahremiyeti bakımından. Baba kızına kocası kadar mahrem değil. En mahremi kocasıdır. Hastalandıkları zaman birbirlerine onlar bakacaklar. Bir yastığa baş koyuyorlar, bir yatakta yatıyorlar. Efendim, bilmem yaralansa yarasını tansiyonunu tedavisini temizlenmesini o yapıyor vesaire. Ben yani en büyük hak sahibi kocasıdır kadının üzerinde. Tabii bu hak sahibi olmaktan ne anlaşılıyor? Yani kadın itaat edecek, gözünü dinleyecek, sözünden dışarı çıkmayacak anlaşılıyor. Bir de tabii kadına bakıyor, koruyor, rahat ettiriyor, sultanlar gibi evinde tutuyor, çalıştırmıyor, zahmete sokmuyor vesaire vesaire. Elbette tabii haklı oluyor. Çünkü kazanmak vesaire mecburiyeti şeyden, erkeğin boynunda. Şimdi bir başka yerde hadis-i şeriflerde geçiyor. Bunu duyunca tabii birçoğumuz şaşıracağız. Hepimiz günün şartlarına göre yapıyoruz bunu. Efendim, Peygamber Efendimiz diyor ki adama dükkanında karısının yardımcı olması kıyamet alametidir diyor. Ahir zaman alametidir diyor. Yani eskiden tamamen adam çalışırdı. Hanımı hiç böyle iş hayatına gitmezdi, mecbur etmezdi. Ama şimdi geçim zor filan deniliyor. Efendi de çalışıyor, hanım da çalışıyor. İşte sabahleyin çıkıyorlar. Birisi bir iş yerine gidiyor, ötekisi öbür iş yerine gidiyor. Akşam beraber geliyorlar, ev buz gibi. Efendim yemek yok vesaire. Hanım da mutfağa giriyor, erkek de mutfağa giriyor. İkisi önlükleri takıyorlar. Birisi salata yapıyor, ötekisi bilmem ne yapıyor, bilmem. Alelece, pürtelaş. Çocukları olunca çocuklara bakamıyorlar. Birisi oraya gidiyor, birisi öbür tarafa. Dadı tutuyorlar vesaire. Bunun misallerini çok gördüm hayatta. Efendim, şey oluyor. Evde birçok işler aksıyor. Şimdi bir arkadaş bizim fakültede oturuyorduk. Efendim, konuşurken böyle dedi ki, tabii dedi, kadın mutlaka çalışacak dedi. Çalışması lazım filan dedi. Böyle mecbur filan gibi. Ben de dedim ki, aziz kardeşim, yani kadın çalışmıyor mu? Kadının evde evin işlerine bakması, çocuğa bakması bir iş değil mi? Çocuk bakımı bir iş değil mi? Başlı başına. Eve bakmak, evi temizlemek, yemeği yapmak, ev işte evinde bir sürü iş var. Yani 3 tane insan, 4 tane insanın yapacağı iş var evde. Onlar iş değil mi? Onlar güzel olmuyor. Onların yapılması için dadı tutuluyor, hizmetli tutuluyor. O zaman gene değişen bir şey yok. Yani kadın dışarıda çalışmış oluyor sadece. Başkasının efendim hizmetinde olmuş oluyor. Öteki türlü evin içinde tabii bir de geçimde sıkıntı falan varsa benim görüşüme göre evde üretim mümkün. Yani ben üretimsiz kalmalarını yani tüketici olmalarını tasvip etmiyorum. Hanımlarımız zaten üreticidir. Eskiden beri köyde olsun, kentte olsun hanımlar çok çalışırlar. Hem ev işlerini yaparlar hem de tarlada, bağda, bahçede çalışırlar. Hem dokuma, örme vesaire işleri yaparlar. Birçok işleri yaparlar. Erkeklerden 3-4 kat daha fazla çalışırlar ve yıpranırlar. Efendim, tabii son zamanlarda bu işler böyle değişe, erkek vazifesini tam yapmadığı için bu sefer kadın ona yardımcı olmaya başlıyor. Yani şeyler bozuluyor. Tabii kadın da evden çıkınca evin düzeni bozuluyor. Onda başka şeyler oluyor. Yani onu kıyamet alameti olarak söylemiş Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte. Bu da hatırınızda bulunsun. Bu hadis-i şerifin bir cümlesi bu. Azamın da sahaben alel mer'eti zevciha. Kadın üzerinde en büyük hak sahibi olan kişi kocasıdır. Bu bir noktalı virgül. Hadis-i şerifin devamında ne geçiyor? Ve azamın nası hakten aler racili, bu sefer adam üzerinde. En büyük hak sahibi kişi kimdir? Ötekisinde kadın üzerindeydi, bayan üzerindeydi. Kadın üzerinde en büyük hak sahibi kocasıydı. Şimdi adam üzerinde en büyük hak sahibi kim? Ve azamın nası hakkan aler racili, adam üzerinde bey üzerinde en büyük hak sahibi kim? Mahsustan söylemiyorum, biraz bekliyorum. Böyle düşünün, merak edin diye. Ümmühü. Peygamber Efendimiz diyor ki, kadın anası en büyük hak sahibi racül diyor. Yani çocuk demiyor, velet demiyor, çocuk demiyor. Adam üzerinde en büyük hak sahibi anası diyor. Bu da birçok sorunu çözer. Birçok aile sorununda bu bir ana ölçü olursa, herkes bunu bulursa, bilirse, Peygamber Efendimiz'in böyle söylediğini hatırında tutarsa, o zaman kaynana gelin zırıltısı, dırıltısı, kavgası, efendim, ihtilafı vesairesi olmaz. Adamın da başı sıkışmaz, daralmaz. Efendim, neyi ne yapacağını adam da gayet iyi bilir. Adam üzerinde en büyük hak sahibi anasıdır. Anasının hakkı çiğnenmeyecek. E ne olacak şimdi karısı? Karısı da bir zaman gelecek. O da birisinin anası olur. O da onu düşünmek. Ben kaynana istemiyorum evde. Ben vesaire istemiyorum diyorlar. Efendim vesaire. Ama ondan sonra bir zaman gelecek. Kendisi de kaynana olacak. Kendisi de aynı duruma düşebiliyor. Muhabbet olması lazım. İslam muhabbeti, sevgiyi, saygıyı emrediyor. Bu da levhalık sözlerden birisi. Ve azamın nası hakkan, hadis-i şerif. Ve azamın nası hakkan ala raculi ummuhu. Adam üzerinde hakça en büyük hak sahibi olan kişi de anasıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Eğer annelerimiz, babalarımız sağsa, Allah sağlık, afiyet, sıhhat, huzur versin. Efendim uzun zaman başımızda Allah yaşatsın, ömür versin. Efendim başımızdan eksik etmesin, onların duasını kazanmayı bize nasip etsin. Çok güzel, çok önemli bir şey yani insanın anasının babasının sağ olması. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki, anasının babasının sağlığına yetişip de, yani büyüdüğü zaman anası babası hala sağ yani, annesine babasına yetişip de, anası babası onu cennete sokan bir adamı, onun burnu yerde sürtsün, o adama yazıklar olsun diyor Peygamber Efendimiz. Yani anasına babasına hizmet edecekti, duasını alacaktı, Allah da o ana babasının duasıyla onu cennete sokacaktı, öyle yapamamış, yazıklar olsun manasına geliyor. Onun için anneler, babalar başımızın tacıdır, kıymetini bilelim, onlara güzel hizmet edelim, efendim dengeleri güzel kuralım aile içinde, birisinin hatırına, keyfine ötekisini incitmeyelim, aile huzuruna efendim ait ölçüleri bilelim. Davranışlarımızı ona göre yapalım. Aziz ve sevgili hasret dinleyicileri. İnşallah kimseyi efendim incitmemişizdir. İnşallah herkes ben bunun böyle olduğunu bilmiyordum deyip efendim madem böyleymiş o halde Resulullah Efendimiz'in tavsiyesine uyuyayım diye düşünür. Efendim herkes kendi haddini, hakkını bilir. Efendim vazifesini de bilir, ödevini de bilir. Ona göre hareket eder. Sevapları kazanır. Hem dünyada huzurlu olurlar, hem ahirette cennete girerler. İki cihan saadetine nail olurlar. Cenab-ı Hak bizi sevdiği kulu eylesin. Sevdiği kul olarak yaşamayı, sevdiği işler yapmayı nasip eylesin. Özellikle dinimizi sağlam kaynaklarından, yani Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden güzelce öğrenip, bütün hayatımızı o Kur'an-ı Kerim'in altın kurallarıyla, Peygamber Efendimiz'in inci efendim tavsiyeleriyle düzenlemeyi nasip eylesin. Rabbimizin rızasını, Peygamber Efendimiz'in rızasını ve şefaatini kazanmayı nasip eylesin. Hem dünyada hem ahirette her yönden başarılı eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyicileri. Thank you.